بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد باب دا باب دا بلا ترجمي امام بخاري رحمة الله عليه كلا بخفل سهيكي بعض ابواب بغير دا تراجمنا ذكر كي باب ذكر كي رسط ورپسيس ترجمني نو دې کې دا څه وکړ ځکه دا په منځلي د فصل له دې سابقه باب نه مستقل ترجمه له ضرورت نشته ځکه مخکې باب کې دا بیان چې بدر کې مجاهدین ملائکه راغلي باب قول الله استغفرون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من الملائكه المردفين مطلب دا و چې په بدر کې مجاهدین چې جهاد کوونکي ملائکه نو په دې باب کې دا ذکر کوي چې بدر کې مجاهدین انسانانو مو ځان له ځکه په مستقل ترجمه سره ذکر نه کوو کله امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ او باب بلا ترجمه ذکر کی لتشحیذ الاذهان یا طالبان او ذهنونو په تیزی امتحان اخلي چې اے طالبہ حدیث د بارہ کله نه کله ته خپل ترجمه او باب ذکر کوا دا هونه چې صرف زما په تمه چې هر حدیث له بدر لمه ترجمه ذکر کړي کله چې صفهم او استنباط تم کوا نظر له حدیث ذکر کوم دا غیر لپاره مناسب ترجمه ذکر کا مناسب عنوان ورلکی دا بدلته به مناسب ترجمه څنګه چې رسو حدیث له وګوري ابن عباس رضی الله عنهما وی چې لا یستوی القاعدون من المؤمنین عن بدر والخارجون الى بدر کم صحابه چې بدر لوتی او کوم نوتی نه دا برابر نه ني د دې لپاره مناسب ترجمه دا سي دا کم من فرق بین البدريين وغيرهم ډېر فرق دی د بدريين صحابه کرام او کوم چې بدر لنه دي دا غي په منځ کې يا باب فرق المراتب بين البدريين وغيرهم دا باب د بیان د دې کې چې د بدريين او د غیر بدريين په مرتبه کې فرق ذکر شي وبه قال حدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني عبد الكريم انه سمع مقسما مولى عبد الله بن الحارث يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سمعه يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فرمايلي لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون الى بدر ندی برابر اغناس د مؤمناننا چې بدر لا غینې دي تني پدې کې حضور نه کړه شرکت نه کړه او ندی برابر الخارجون الى بدر کم چې د بدر میدان لوتی او پرې جهاد کې شامل شویو دا حدیث مصنف رحمت الله علیه مختصر ذکر کو امام ترمذی رحمت الله علیه په خپل سند باندې دا مفصل ذکر کړه چکله وی د غزوه بدر د آیاتونه نازل شول نو عبد الله ابن جحش په حکم او شو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بدر لوزی عبد الله ابن جحش او ابن ام مکتوم رضی الله عنهما چې دواړه په سترګو باندې لاندمو دی او یا رسول الله هل لنا رخصه الا الله په انبر موږ له رخصه اجازه شته چې جهاد لنوزو الله لا آيات ويولي قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله ندي برابر أغنات خلق دمومناننا شخاوندان دس ضرر وتكليف نمي ومجاهدين فلا رضا الله كي بعذر يوصل جهاد لنوذي وبلوتن ودافع أجر كي برابر مني نبدي باب كي إمام بخاري رحمة الله عليه دا ذكر كي تد بدنيان وكم مرتبة لها حدیث کی مراغلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابہ اکرام نا تپوس دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا جبریل تپوس کڑاو چی پا ملائکو کی بہتر ملائک کم نی اگر لوی اغا ملائک چی بدر لحاضر شویو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور لوی صحابو کم اغا غورا و افضل دی چی کم بدر لحاضر شویو زکا اللہ رب العالمین دخل شان مطابق وی بدر والا لظہورو کو اور لوی چی زتاسو نظاف خوشال و راضیم چی نن نفس بخفکی گمنا دا آیات اگر چه عام نه صرف د بدرین مبارک نه نازل شوه خو بدرین صحابم په دې کې داخل نه لکه اصول کتاب ویلی العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب اعتبار د الفاظ عموم لده د نزول او خصوصیت له اعتبار نشته ورنه قران او سنت خو بیا د یو څو اشخاص مبارکی هم تاسو به بیغه ناس یو باب عده اصحاب بدر دا باب د په بیان د تعداد د صحابه او د بدر کې چې دا غي څومره تعداد و مختلف روایات راغلی دي د بدرینو په تعداد کې درې سو دیار لس دارنګ سوار لس پنځل لس درې سو او نول لس په دې مختلف روایاتو کې اهل علم تطبیق دا کړی چې بعضی صغیر او سن صحابه کرام چې هغه د جهاد له وطن خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لارې نه واپس کړل نو ځنې پکې غم شمېرلی چې څلور صحابه وو نو تعداد لږ سوا شوی او بعضې چې کم کړي دي نو هغوی پکې نه دي شمارلي یا ځنې پکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم شمارلی ځنې نه دي شمارلی امام بخاری رحمت الله علیه په نیز باندې راجح دا ده چې د دې تعداد درې سوه دیار لس لکه ذکر وکړي په دې باب کې چې څومره د طالوت رحمت الله علیه مرګري وو چې هغه درې سوه او دیار لس وو نو دغه عمره تعداد د اصحاب البدر مو وبه قال حدثنا مسلم مسلم بن ابراهيم تمراد قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق ابو اسحاق السبيعي عن البراء رضي الله عنه قال استصغرت انا وابن عمر ويوروك جنا لشو ومزا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما استصغار دي لوي دي شي يوك تو وروك او غني ماشو مي او غني النبي كريم صلى الله عليه وسلم سره دي جهاد لوتل خدا نابالغ او ماشومان او غنل خپل نکرین خود اندزان سره حا وحدثني محمود دا حا تحويل دا چې رسو بدلی وضاحت راشي راجح قول دا چې د دې نبی تعبیر په حا سره وشي او بعض اهل علم کنه تعبیر کیف تحويل سره چې یو سند بل سند لمنتقل شي مصنف د یو سند نه بل سند لمستقل منتقل کیږي چې دا څنګه حدیث امام بخاری رحمت الله علیه له خپل استاد مسلم ابن ابراهیم بیان کړي مداسی ورله محمود بیان کړي حا وحدثني محمود قال حدثنا وهم عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر ما شمقن لشوى ومزا شمير لشوى وما شمزا أو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرز بدر ماني وكان المهاجرون يوم بدر نيفا على ستين یا نیفا على ستین مهاجرین صحابه اکرام د بدر پر رض باندې سه دفاسه شپیته و والانصار نیف و اربعون و مئتان او انصار صحابه اکرام سه دفاسه سلویخ او دو سوه و دا نیف په تخفیف سره دارنگی په تشدید سره نیفون او نیفون دوال رازی معنای دا سه دفاسه د نیب او د بزع د بزعون اطلاق دا د دریو نراوالی تر نهو پوری عدد باندی کی گی دا عقود و نفس ذکر کی گی لکن لس دی ذکر کل ورپسی بزعون ذکر کی بزعت عشر صدفاس لس نو د دیار لس نراوالی تر نول لسو پوری وی دا رنگی نیفون صدفاس لکا مون پا پختو کی وای وی صدفاس لس شول صدفاس شل کالو شول نو د دریو نا تر نهو پوری دا دی اطلاق کی گی مهاجرین وې د بدر پر رض باندې څه د پاسه شپېته او انصار صحابه کرام څه د پاسه دو سوا او سلویختو وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا براء بن عازب رضي الله عنه کمال حدیث بیان کړی دی اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم دا چانه چې غی بدر له حاضر شویو روایت د صحابی د صحابی نه او مخکې ذکر شو حدیث د انس رضی الله عنه چې امام طبرانی په صحیح سند باندې ذکر کړی چې انس رضی الله عنه ټول خبرې موږ د نبی اسلام نه دی اوریدلی چې تاسو له بیانو موږ د یو بل احادیث اوریدلی خو موږ په یو بل باندې د دروغ تهمت او بدنامه نه لګولا او موږ دروغ نه وی نزلت براء رضی الله عنه د اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم نه روایت نقل کړي صحابه پکې اگر چې مبهم ذکر شوی دی او صحابي نو نه دی غسته بلا تعین ذکر کړي خو چې دا پته ولګی دا چې د دې مبهم نه مراد په دې سند کې صحابي دی نو دا بیا دې سند له ضرر نه ورکې څه نقصان نه ورکې ځکه صحابه ټول عدول دي انهم كانوا عده اصحاب طالوت چې د دې بدر والے تعداد د طالوت رحمت الله علیه د مرګرو په شانو الذين جاوزوا معه النهر عاد طالوت مرغني چې غي ور پوری وتی او دا سره نه هرنا په اوسین او ابوبانی ور پوری وتی او بضعة عشر و 300 صدفاث لث او دري سوا د بضعة او د نجيف من مخيوي چې یو شانت اطلاق کیږي د دریو نصر نه پوری څنګه چې د طالوت رحمت الله عليه مرغري او یې هغه مر تعداد د دیونه دې سوالو د واره کې اهل علم ذکر کړی چې اسم رجل فقير كان سقاء او دباغا دا دی یو فقير سدي نومو چې دغه په خلکو باندې او بس کولی ساقي او یا رنگساز رنگونه به ورکول نو الله رب العالمین د خپل طاعت او جناد جهاد د وجه نه د لبیا بادشاهي ورکا غوړې کو او قران کریم کې دغه واقعا راغلي چې دا غډله غالب شوی او په یو غټه ډله باندې كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله او واقع راغلی ده دریم پاره اخر کی فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر نو اید بدریان تعداد من طالوت دا اصحاب و دمرگرو پشانتی و الذین جاوزوا معه النهر چی غی تجاوز کرده و پویوتی و دا غسره دا نهر او دا اوبونا بزعة عشر و 300 دری سوا او صد پاسه لس قال البراء لا والله ما جاوز معه النهر الا مؤمن دارن جندا په دې لاسره دا مخکنه کلام نفي کیږي چې دارن جندا چې څنګه خلک ګمان کوي چې د سره بني هر کس مخلق تدي او نه صرف مؤمنان ورسره تدي او یاد د تاکید د پاره دا والله ما جاوز معه النهر زمانه په الله قسمي ورپوری او دینو د سره نه هر نه الا مؤمنون مگر مؤمنان دا ټول مؤمنان مرګري په دې کې غیر مخلص او منافق نه وبه قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه انه قال كنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث من النبي كريم صلى الله عليه وسلم مرغر بخبري قولي ان عده اصحاب بدر على عده اصحاب طالوت في تعداد بدريانو فشان تعداد مرغر د طالوت الذين جاوزوا معه النهر فغمر بدي چور پوری وتی دا غسر د نهرنا ولم يجاوز معه الا مؤمن او نو ور پوری وتی دا غسر مگر مؤمنان بضعة عشر و 300 دري سوا او سد پاسه لستسان وبه قال حدثني عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى عن سفيان عن ابي اسحاق عن البراء حا وحدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه انه قال كنا نتحدث من صحابه الكرام بخلمن في خبر يقول ان اصحاب بدر 312 في بدر صحابه الكرام دري سواو سد فاصلته بعده اصحاب طالوت فتعداد اصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر او كان في غسل وجود نهر نور بوريوت وما جاوز معه الا مؤمن نور بوريوت لا غسل مگر مؤمن النبي كريم صلى الله عليه وسلم سرا دري سواو سد فاصلته صحابه الكرام ده امام بخاري ميلان ملك قدي حديث کې ذکر کړ فغيكم بالتعين عدد نه ذکر درې سو او لس خو یقیني ني خو د لس د پاسه زمردي نو هغه د پاره د نيف او د بزعون لخذ ذکر کو صد پاسه راجح قول دا چې دا د 114 د سوله اکثر اهل علم او مورخین ذکر کړی دي. امام بخاری به اعلان هم دی د معلومیږي د په دې الفاظ سره ذکر کړل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اتو صحابه کرام پاتې شوه چې د جنگ نو سرروتی خو بیا د جنگ نو رښتو شول دا چې د رښتو شو چې په خپل واپس شول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غیب حکم واپس شوه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغیل بیا په غنیمت کې حصې مقرر کړې او په اجر کې اغی برابرو. لومبنه پاره کې عثمان ابن عفان رضی الله عنه د بیبی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور بیبی رقیه رضی الله عنها نه جوړه و دی وته نبی علیہ السلام ورلوي چې دبر سره نوځي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلا برحم ورکړې په غنیمت کې او د په اجر کې شریک وزکه د عذر د وجنه فاتې شوه او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته جهاد نواپس راتلو نو لور بیبی وفات شوه. دا نبی علیہ السلام چې مدینه لرا رسیدو نو صحابه کرام او کوم مدینه کې پاتې خلکو هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لور بیبی د رقیه رضی الله عنها د دفن نه فارسی او د لاسونو خاورې څنډي. دریم طلحه ابن عبید الله رضی الله عنه. دریم سعید ابن زید رضی الله عنه. دا دوه صحابه کرام نبی صلی الله علیه وسلم د قافلې د جاسوسۍ لپاره لیږلي چې تاسو د حالات معلوم کړئ. جنگ کې نو شریک ابو لبابا رضی اللہ عنہ د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سره او چې صحابه پوری مزل کړي نو بیا مدینه منوره لرا واپس کو او د اغي نائب مقرر کو پینځه معاصم ابن علی رضی اللہ عنہ. کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز تو طریق او فعوالی باندې د ځان نائب مقرر کړو. شپږم حارث ابن حاتب رضی اللہ عنہ. کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم دروحا مقام درا واپس کړو چې کله ورله ورسېدل چې بنو عمرو ابن عوف نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارک ته اراده لري نو چې نبی اسلام له پته ولګي دا صحابي را واپس کو حارث ابن عاتب رضی الله عنه او مو حارث ابن صماء رضی الله عنه چې د نبی اسلام سره د لخوا په لار کې درس وړل دي په ماته شوی نو مدینه له واپس کړي او خوات ابن جبیر رضی الله عنه اتمه کله نبی علیہ السلام سره وتی او خصه نبی علیہ السلام واپس کړي سره عذر پیښ شوه نه او سره نبی علیہ السلام ځان سره وتول فریخ نه ني تک عثمان رضی الله عنه دایله به سم مقرر کړي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په دې جهاد کې مرګري. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على كفار قريش حيبة وعتبة والوليد وأبي جهل بن هشام وهلاكهم. دا باب د په بیان دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیری کړی بد دعایی کړی و د قریش او کافرانو له خصوصا پاره کې شیبه عتبه ولید او ابو جهل وهلاکهم ای و بیان هلاکهم. دا باب د په بیان د هلاکت او تباہ کېدو د دوی کې. په دې باب کې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کوم حدیث ذکر کړي نو پاره کې دا نه دی راغلی چې بنده خیری او بد دعایی ول نبی اسلام په بدر کې کړی و مکه مکرمه کې جلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ضرر او تکلیف ورکو او په کومه موقع په نبی صلی الله علیه وسلم باندې د بوخان او غډت لري رسول چې غي په مسجد الحرام کې مسکولو د سجدي په حالت کې دی د بوخان او غډت یو کلمه راړې یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اوغو واچولې. نبی صلی الله علیه وسلم چې راپورته شو ابن مسعود رضی الله عنه د حدیث ته په باب کې امام بخاری مختصر ذکر کوي او ډیر افسوس او ارمان کوي چې زما څه وسه او طاقت نو چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرګرتیا کړې و او غیبی د دې مظلومیت نه بچ کړی. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا لور بیبی را فاطمه رضی الله عنها دا غی نه غلدی درک نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم صفا کو او دای د خوشالۍ نه په یو بل باندې داسې ور پرې وسل له خاندان د مشرکان چې د الله د پیغمبر سره نن موږ سټو کې تکالی او کې ظلم زیاته مو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا فور تکل او دیو د منو یا غست خیری ورلو کی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ چې د کوم نمونه یا غست د ټول ما او کتل چې د بدر په میدان کې مردار شي و به قال حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خانه کعبه له مخامخ شو او غیله مخکړه فدعا علی نفر من قریش مخیری کړي وی کسانو له قریش نه او واقعا دغه چې تاسو غواړئ دا رسو به مفصل رام شي. على شيبة ابن ربيعة وعتبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة وأبي جهل ابن هشام دي بدبخت لنبي كريم صلى الله عليه وسلم خيري وكي ذكا دي في دغا قندقي واشولا أو دخش علي أو دخلنان في يوم الوربري وتل. فأشهد بالله ابن مسعود رضي الله عنه ويقوائكم لألا كنهم لقد رأيتهم صرعا يكينا ما كتبوا دي غرزول شمي صرعا فمعنا دمطروحين سرچرا غرزول شميو قد غيرتهم الشمس بدرن کړو تغیر راوسته په دای کې نور وکانه یوما حارا او دا سخت د ګرمۍ رضوا د ګرمۍ رضوا مردار شوی د بدر په میدان کې بدبوې تنه راپورته کېده نور بدبوې دار کړی. نو د دې مناسبت د بدر د هغه غزا سره د راغې د جهاد سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خیری په مکه کې کړی وی او الله رب العالمین غف بدر کی سرګند کی او دا د کفار او سرداران چې لیل صنادید قریش وای په دغه ځای کې هلاک او تباش ول. هذا والله تعالی اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله و